به خیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، سلام عزیزای دلم، سلام پروانه های گلگلی، چقدر شما خوشگل و مامانی هستیم. انشالله که همتون خوبین. بچه ها میخوام یه قصه بگم در مورد یه سنجاب کوچولو که کار بزرگی انجام میده، یه کار خوب. دلتون بخواد زودتر بدونین؟ خیلی منتظرتون نمیذارم. بشنویم قصه امشب رو با نام برکه زیبا. سنجاب کوچولو توی لونش بود و داشت آماده می شد برای چی؟ برای یه گردش سنجابی. اون روز سنجاب کوچولو و دوستای قدیمیش بعد از مدت ها می خواستن برن گردش کنار برکه زیبا. جمع سنجابا که حسابی جمع شد، دوستای سنجابی راه افتادن به سمت برکه زیبا. سنجابا خوشحال و خندون رفتن. اونا میخواستن دور هم یه نهار خوشمزه کنار برکه بخورن، برای همین یه عالمه خوشحال بودن. اما بچه ها چی بگم، میدونین چی شد؟ وقتی سنجابا کنار برکه زیبا رسیدن، از چیزی که دیدن تعجب کردن. آخه برکه زیبا دیگه زیبا نبود. هر طرف زبالی افتاده بود، یه طرف بطری‌های پلاستیکی، اون طرف پوست میوه و غذاهای مونده، سیب گاز زده شده گندیده، گوجه‌های لهیده. وای وای وای وای وای چه بویی هم میومد. سنجابا با هم دیگه نگاه کردن. حالا دیگه هیچ کدوم از سنجابا خوشحال نبودن. یکی از سنجابا گفت: چه بوی بدی میاد، اینجا که جای موندن نیست، باید بریم جای دیگه‌ای بشینیم. سنجاب کوچولو گفت: آخه نمیشه که، یعنی هیچ کاری نکنیم، بذاریم اینجا کثیف و زشت و بدبو بمونه. سنجاب قهوه‌ای گفت: خب پس چی کار کنیم؟ سنجاب کوچولو فکری کرد و گفت: بیایید با هم دیگه اینجا رو تمیز کنیم. سنجاب خاکستری که همیشه خدا قرقر می کرد و هیچ کاری هم انجام نمی داد گفت: وا چه حرفا، مگه ما اینجا رو کثیف کردیم؟ هر کسی که کثیف کرده خودشان باید بیاد اینجا رو تمیز کنه. سنجاب کوچولو گفت: ما که نمی تونیم دست رو دست بذاریم تا برکه زیبا کثیف بمونه، بعد کاری بکنیم. من میرم تا زباله ها رو جمع بکنم، هر کسی هم میخواد بیاد کمک من. بله، سنجاب کوچولو این حرف رو زد و دست به کار شد. یکم که گذشت، سنجابای دیگم یواش یواش و کم کم رفتن سراغ سنجاب کوچولو. طولی نکشید که برکه زیبا تمیز و تمیزتر شد. اما حالا زباله های جمع شده مثل یک کوه، بله، روی هم بودن. سنجاب خاکستری قرقر رو دوباره شروع کرد. گفت: خب زباله ها جمع شد، اما حالا با این همه زباله که مثل یک کوه روی هم جمع شدن چیکار میکنیم؟ سنجاب کوچولو که از همه سنجابا باهوشتر بود جواب این سوال رو خوب میدونست. خوب گفت: خب معلومه، باید یه چاله بکنیم، زباله ها رو توش بریزیم، البته نه همشون رو، غیر از بطری‌های پلاستیکی رو. همه آشغالا رو توی چاله می‌ریزیم، روشونم خاک می‌ریزیم. بطری‌های پلاستیکی هم با من. سنجابا با دستای قوی و کوچولوشون یه چاله بزرگ کندن، زباله‌ها رو توی اون چاله ریختن، بعدم روی زباله‌ها رو با خاک پوشوندن. حالا فقط مونده بود بطری های پلاستیکی. سنجاب کوچولو یکی از بطری ها رو برداشت و گفت هر کسی یه بطری برداره و دنبال من بیاد. سنجابا که به سنجاب کوچولو اعتماد داشتن هر کدوم یه بطری برداشتن و راه افتادن. سنجاب کوچولو می رفت و سنجاب های بطری به دستم مثل قطار پشت سرش بودن. کمی جلوتر یه روستا بود. سنجاب کوچولو به روستا که رسید بلند گفت خب بچه ها رسیدیم. حالا باید خیلی سریع بطری ها رو توی سطل زباله روستا بندازیم و زودی هم برگردیم. آخه میدونین این بطری های پلاستیکی بازیافت میشن و نباید با زباله های دیگه قاطی بشن. سنجابا خیلی سریع کنار اولین سطل زباله روستا رفتن، بطری ها رو داخل سطل انداختن، بعدم خیلی زود کنار برکه زیبا برگشتن تا دور هم یه نهار خوشمزه بخورن و منظره های زیبا ببینن. آفرین به سنجابا، آفرین آفرین. اونا طبیعت رو از زباله ها پاک کردن، تازه بطری های پلاستیکی رو هم جداگانه ریختن تو سطرهای زباله. بچه های خوبم چقدر خوب میشه وقتی که به طبیعت میریم سعی کنیم هیچ جا هیچ زباله روی زمین نندازیم. تازه اگرم جایی زباله دیدیم اونو برداریم و طبیعت رو دوباره تمیز و خوشگل بکنه. خب میدونم که حواستون به طبیعت هست. قربون شما گلهای باغ زندگی. خداحافظ تا فردا شب.